방구 마디베선 이야기도 투국탄 주나 정도 특개니 대야리 국탄 제선 정도 알레 투다야리 이야기 전에 국탄 이야기가 오는 정도 투비셀레카야 파르티 프로벡타 किरण साकेले छ साला भेकेको जी उयाको टेलिफोन सपो देदो गुडो उयाको तलसको सेवा पाके किरण साके जु छिरा लसको सेन्दना हजुर सुबा त गु पार्टी पूर्ण बैठक जुल त पूर्ण बैठक मुख्य खणगाट हेउला तन आयुपति राजनीतिक ध्रुवीकरण यात छ कि त यो खस पार्टी चाहिँ महाधिवेशन या के हुन्छ हजुर त महाधिवेशन या तई गुखटा जसन जोंदो थबारेसका प्रस्ताव दिदी छोराजिक दल जुटिनु साथै चाहिँ निश्चित यो दुने चाहिँ अधिवेशन त महाधिवेशन त जुमा संवैधानिक व्यवस्था खतम वा कथा चाहिँ पार्टी स्थापना जो लगभग न्यारदैन न्यार त के दुने चाहिँ राष्ट्रिय महाधिवेशन या मार्यो वैधानिक व्यवस्था न थो वो कथा न चिपे न्यान माउ खतम तयारी सिलसिला खडा खड्डा लासा संगठन नेता चाहिँ गठन पुनर्गठन चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ आठौँ निराशलाई यी बिल पार्टी पखे संगठन विभाग पखे नै प्रस्ताव त हो स्वाभाविक रूपमा नेपाल राष्ट्रिय पार्टी हो जया लागारी हो त्यसपछि नेवाते क्षेत्रीय ख नेवाते राजनीतिक शक्ति निर्माण या कथा चाहिँ नेपाल राष्ट्रिय पार्टी त संगठन उच्च सक्सेसी हो ख खतम ए जुन दिन आची संगठन गठन पुनर्गठन या थार्यो नचियो लागार्यो न अने जो लागा विशेष त नपाउ प्राथमिकता दियो स्वाभाविक रूपमा नेवा राज्य दुनिया लगाया प्रमुख रूपमा जो अनि बचाइ नेवा राज्य पिनिया लगाए नजिस संगठन निर्माण या ज्यान या क्यो जे मूलत धाव खटार लाग्छ थो निला या दुने चाहिँ संगठन एउटा विस्तार या नपाउ पुनर्गठन या कथा चाहिँ पार्टी नै आउने वा कथा चाहिँ पुस्तक हेर्ने नपाङको राष्ट्रिय महाधिवेशन चाहिँ आउँछ तपाईँ आफ्नो मजुर पुस्तक र घात हाबेला असहजीवती नथौ अन्तिम पाखे थिएन होला कार्तिक मङ्सिर निलाय दुने दो करिब करिब 16 घटा हामीलाई पुस्यो अन्तिम पाखे जुन आएको छ तस्कर सत्यको ठुली अवधि दुने महाधिवेशन या आफैको तयारी गुठाउ जितेको छ स्वाभाविक रूपमा यी खोला खण्ड चाहिँ 16 वा खोला न्याएको ढाँचा नै स्वाभाविक चियाको यी खण्ड फु तर तयारी निम्ति चाहिँ जे सबैलाई चाहिँ छौ निश्चित यो नै तयार भन्न गरेर लाग्छ जखन यहाँ त अपयोगको ठाउँमा चाहिँ जिउँछ पुस्तक एउटै ख यो खट आगन्तुक चियाको यी खण्डको रूपमा अठकै मगा मचा बा यी मगा नानो हुने फो आजाय नहुने क्रम अर्जुन लगाएर लाग्छ अन्त्यङ्का चाहिँ परिस्थिति सुधार निर्णय पार्टी आगमन निर्णय महाधिवेशन जी तो महाधिवेशन चौकता सहभागिता विशेष प्रतिनिधि सहभागिता जी पार्टी आठ स्वयं खा पार्टी इतिहास स्वयं खा वड़ा युग अथवा क्षेत्र युग रूप है अथवा जिला युग रूप है छोनो सांगठनिक विस्तार जो हो अभ्यास का नियम ठो अवस्था प्रतिनिधि सहभागिता उठाउ गु राजनीतिक दल त राजनीतिक दल त ठ्याक्कै ठुक्टा ठुक्टा सेप बनाइएको अवस्था चाहिँ राष्ट्रिय महाधिवेशन न्याटिनु मुखो चिसला संगठन निर्माण क्रममा राष्ट्रिय महाधिवेशन न्याटिनु खटा एजिया चाहिँ आज ठेन्टो वराय कथा वराय पाखा गेना प्रतिनिधि जिल्लाई कथा गेना प्रतिनिधि बाहनगरी कथा गेना प्रतिनिधि त्यो चाहिँ आएन एक चिसमा सल्लाह लाग्छ वरनगर जिल्ला यो पटि गु संगठन निर्माण क्रम र उफुक ठासा ड्याचौ अवस्था त मरो मेरो छ विशेष त त्यसमा ठिकमा खु खर गरेर लाग्छ नेवा चाहिँ दुनियाँपट्टि खडाले अथवा चाहिँ नेवा चाहिँ राजनीतिक इच्छा शक्ति यो खडाले चाहिँ घरमा चाहिँ संगठित रूपमा छनाजना वा हुन परियोजना ज्याया चाहिँ तर राजनीतिक रूपमा ग्वालिया चाहिँ यहाँ विमन त खान चिसा खराब न त विभिन्न राजनीतिक दलले दुने चाहिँ नेवा तयपट्टि नेतृत्व बा चाहिँ नेवा त नेतृत्व दल मठिना छौँ ठ्याउँछ एकदमै कम हुनुहुन्छ ठेना छौँ ठ्याउँ मन छ नेतृत्व चाहिँ प्रभावकारी भूमिका मुखिया छ आदि इत्यादि चिसा खना छौँ खटु हो वस्तु न चिसा चाहिँ ध्यान दिएमा नेपाल राष्ट्रिय पार्टी त्यो चाहिँ मूल त चिसा नेवा त नेवा त लगाए पनि ज्याए अब त्यही राजनीतिक शक्ति जुन त्यहाँ नेवा त हो वस्तुस्थित ध्यान त्यहाँ चाहिँ चिसा चाहिँ ध्यान ठ्याक्कै सेप भने चाहिँ ठाउँ जिल्ला कमिटी ठाउँ नगर कमिटी वा ठाउँ वडा समिति ठुक्कन डेक फेरिघाटा सिपेन चाहिँ राजनीतिक रूपमा सचेत नभएको सायद सदस्यता क्यालिए नतिर जाँदा हुन्छ कुनै चाहिँ सदस्य क्यामेरा जिम्मे खुल्ला रूपमा उयो मुखर घाटे छ भेट अनेक दुनियाँपट्टि खत डुज कारण होइन जसलाई संख्या यो ख भए चाहिँ ठ्याक्क ठुक्टा चाहिँ संगठन स्तर ठुक्टा प्रतिनिधि घाटे आयोस् भने चाहिँ आयो आवश्यकताहरू चाहिँ राजनीतिक शक्ति नियमित विधान कथा या मौज जाखाई गठन पुनर्गठन जाखा इलेज तुरी सन्देश हो बी मथे वो खाई राष्ट्र पार्टी किरण साकेली खलावाला किरण साकेली विशेष सेना राष्ट्रीय पार्टी मेमेको पार्टी महाधिवेशन खपित हसान खोचो अवस्था नेपाल राष्ट्रीय पार्टी पार्टी स्थापना जो दुने वैधानिक कथा महाधिवेशन तैयारी थोड़ी छीन छुने जिज्ञासा डुसा छिंजिमी को स्टूडियो फोन दी पे छिंजिमी को स्टूडियो फोन या 42 32 7 36 फोन दी तो छिता इनाबे से वेकर सुनने छिके डुसा तय दी पे किरण साके जो अनकिन तो पार्टी उपदी छ पूर्ण बैठक छ पूर्ण बैठक एकीकृत नेकपा माओवादी व एमाले लिसे छ समयकारी प्रस्ताव बारे चाहिँ संवादियाहरूको उपदी खप्याउँ छौँ तपाईँले उस संवाद गुजाउ भूमिका मित्र वेकअपनीको भावना अर्थात पार्टी दृष्टिकोण छ ओके मूलत पार्टी लगभग ठाउँ सिबेना संविधान सभा विघटन दुई ढुङ्गा राष्ट्रिय राजनीति छ निकास मन्त राष्ट्रिय राजनीति द्वन्द सिराजुल द्वंद सृजना मूल कारण संहिता संबंधी ख संहिता सभा पहचान सहित कि पहचान बेगर ख अथवा बहु पहचान कि एकल प्रांत खंड अपना खंड बोल उके आज गुगु पक्ष गुगु धारणा चुनाचुन ख वैव धारणा चुनाचुन समस्या समाधान जुईमुख एजीबले आठो ठुकेना राजनीतिक शक्ति तथ्य द्वंद मक्की सामाजिक स्तर तक द्वंद्व जुई फे दिए चिसा खनाजना चौड चौरे पी परिस्थिति देश खतरा बहु पहचान बा पहचान सहित संज्ञा मजूर घाटा पहचान सहित संविधान जारी जिनस स्वीकार द्वंद सृजना संविधान वसाना देश द्वंद्व सृजना अद अवस्था मेरे निम्ति कम से कम न छ सहमति बिन्दु सुजी फुका विचना पार्टी पाखे राज्य पुनर्सन समिति संविधान सभा पेश अनुपटेको अवधारणा छ उपन्त वचिङको पेशी उपति अवधारणा साठो मिलन बिन्दु जी फला एउटा मतलब चिसा ठ्याक्कै अब मसँग ठुई उपति गु विचार ख वो विचार कथा चाहिँको चिन्चाउ जीफो चिन्चाउ रहेछ चिन्चाउ जीफो मेरो ख तर ठुआर भन्दा सम्भावना डैलाइ कथा चिसा संवाद ल्याएको ख वे सम्बन्धी क्रममा आज एकीकृत नेकपा माओवादी वार्ता टोली अमित खेलचन जुवा नेतृत्व वार्ता टोली नपाए खजलो भएको अमित खेलचन वर्तमान पनि दिननासरा किन पहुँचना चाहिँ पार्टी खोल्न भएको पनि एकदमै ठोक्या चाहिँ सकारात्मक डो किसन भयो खेन सुखार गरेर पाँच प्रान्त सामर्थ्य खण्डो चिन्खु प्रदेश यो खण्ड डोखा हो चिन्खु प्रदेश चाहिँ पहिचान यो खण्ड डोकेदेखि कहिले नेवा राज्य डोके दिने तामसालिङ डोके दिने मगरा दु गुरुङ डु फुक डु जुन तिन नेता तिर्न समन्वय नाङ यो खण्ड अहिले चाहिँ मेरो आर्थिक रूपमा सम्बन्धित छौ प्रान्त परिकल्पना छैन चिसा प्रान्त काटै कि उत्तर दक्षिण सोना छौ खण्ड ख ए जुन दिन चाहिँ कमसे कम न थो गु चाहिँ पहिचान दै भन्दा पहिचान न दियो सामर्थ्य त काटै छ सामर्थ्य न दियो अहिले फुक जाति त चाहिँ मिठो अवस्था थियो कति कि आएको छ जातीय पहिचान सहित यो राज्य परिकल्पना दुने अनदुण्ड विधानसभा चाहिँ अन गु राज्य निर्माण चाहिँ कति कि नेवा राज्य जिल्ला छ नेवा राज्य जुन छ बे जनजातीय निम्ति चाहिँ 51% प्रान्तिक अभिवादी घाटी सुरक्षित आयो अहिले मेरो 49% चाहिँ झम्सिन न वो राज्य जुन छ प्रान्तिक अधिकार चाहिँ प्रयोग या भयो उक्त चाहिँ फुक्सित न चाहिँ प्रान्तिक अधिकार चाहिँ प्रत्याहार लाग्छ कुनै चाहिँ छो द्वन्द मोह फुरियो कथा चाहिँ संवाद ल्याएको ख त्यो संवाद चाहिँ नेकपा एनेकपा माओवादी एकदमै सकारात्मक हो तर यही मारिएन पनि अहिले भारत टोलले खाला मरु तर छिटो जातीय पहिचान खे बा चाहिँ चिसन रहेछौ एजेन्डा मुद्दा खे चाहिँ एकदमै अनुदारम्पतिक नेकपा एमाले प्रभावशाली नेता खरगोल नबखलाउनु चाहिँ सामर्थ्य ख अथवा पाँच प्रान्त खैन चाहिँ एकदमै मालाहरू घाँटै तर जातीय खैन उसले बालक चाहिँ एकादियो मरो तर चिसन रहेछौ खुसुरले कुनै सम्झौता सहमति बिन्दु चाहिँ हामीले ठाउँमा देखे जाऊ ख अथवा चाहिँ खरगोल त छु अब प्रचण्ड त छु हरे वा छिपा छु हरे अब खसिना चाहिँ फुक्सान यो सुझि फुक फुक्सान चाहिँ थौ हटे त वहाँ भयो थयो एजेन्डा अथवा चाहिँ फुक्सान चाहिँ थपि चाहिँ ठासा मुठ्याउने खोज छौ त थाहा हुने ऊ अरे म चाहिँ गल्ला सहमति चाहिँ सम्भावना हो मरु एजुन दिन ठो सम्मा त झ्याकी मारेपट्टि कथा चाहिँ मुलो त रहँ डल्लाठो नेकपा एमाले नेकपा माओवादी नपाए सर छौ जाइसिरहेको होला नेपाली काङ्ग्रेस या अब सभापति रामचन्द्र पौडेल जुन चाहिँ त्यो विषयले सल्लाह देख्यो खन्जे चौडो नपा ठु छौ सम्वाद चाहिँ कने चाहिँ छौ बेसी निम्ति संहिता निम्ति निकास जी फटकार त्यसले तौरौ खा उपलब्धि मूलक जी फुट्यो पार्ने टाका चाहिँ ठु सम्वाद खतन्याको खा किरण सागेजु थयो चले थम फोनी सु पासा दीप वे कहिले जिज्ञासा निसके पछि भने जो जनपा सुनाउने हजुर श्री किरण किरण सागेजु या त निसा तैरी छ किरण सागेजु न जोजलपा हो हजुर जोजलपा आछु ख सुनाउने छ निना छ न अधिवेशन जी त भयो निना बलाउ खन्यन त आकु शिक्षा क्षेत्रीय संगठन वड संगठन जिल्ला संगठन मोरो आटक मोर्नी हिजा तैतिर गु हिसाब अर्दछौँ जुट्यौँ होला उसको प्रस्तावन चाहिँ अलि मेउ छौँ चाहिँ खण्डको संस्थागत रूपमा सदस्य जुगे चायामा जुनेबाट तैतिर अझै खण्डको संस्थागत रूपमा संस्था आबाट जोड मौला होला त्यसो समस्या के नै देखि हो सांगठनिक स्वरूप विकसित मजुनीपति अवस्थाको गोठा महाधिवेशन जी अनि मेगु चाहिँ त्यो खण्डको सदस्य र जिल्ला चाहे मजु चाहिँ कारण सुजी फर यु न्यास आवेकमा त सांगठनिक निर्माण मजुरी उपति खला मको मखला कतिपय जिल्ला कमिटी त सुना चाहिँ ज्या ज्या चौँदो अझ क्षेत्रीय समिति सुन्यौ खे चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र समिति सुन्यौ खे चाहिँ आउन चौँदो अथवा किर्तिपुर नगर समिति दु अन चाहिँ पार्टी पाखा चाहिँ सङ्गठन स्तर त जस्तै चाहिँ यहाँ दुनियाँ यहाँ जिल्लाहरूका चाहिँ पूर्ण सम्पूर्ण यहीँ चाहिँ छौ जिल्ला नामका चाहिँ उत्तर भेग पश्चिम भेग दक्षिण भेगमा चाहिँ उक्त चाहिँ जिसा चाहिँ सङ्गठन सङ्गठनको सोको पाखे छौ जिल्ला कमिटी गठन चाहिँ आउन चाहँदो अथवा गङ्गापुर पाखे छौ जिल्ला कमिटी गङ्गापुर बालाजु छौ जिल्ला कमिटी अथवा थानकोट दोलम्बु नैका होइन चाहिँ चियो थ सङ्गठन निर्माण चाहिँ उक्त ज्या चौँदो अहिले मेरो खाइलेन चाहिँ जिल्ला कमिटी पुनर्गठित ज्या ज्या जान चाहँदो अथवा नगर कमिटी जान चाहँदो अहिले गाउँमै चाहिँ सङ्गठन निर्माण क्रमै डु तर जिन हाट्नु खर्च खर्गा छ मे पनि थिएन चाहिँ ठ्याक्कै मास विशेष चाहिँ खर र छङ्गा चाहिँ ढुलन्दो सदस्य देखा छ उनफ्यो अवस्था आठ ठ्याम मोर उठो चाहिँ बस्नु चाहिँ यथास्थिति खुट्टा चाहिँ स्वीकार्यमा यथास्थिति जुन थिएन उल्टो त यो खा अहिले मेरो चाहिँ मेरो पक्षतिर चाहिँ आछी नै राख्दै इच्छा शक्ति यो खटको त यो खा अब जे सुन गण कथा चाहिँ मसिङ यो खसान यो परिस्थिति थाहा छ तर ऊ परिस्थिति त जसमा चाहिँ हाजङ्गा चाहिँ झनेकीमा अवस्था चाहिँ डु एजुलिन चाहिँ राष्ट्रिय महाधिवेशन झिसमा धेरै बामेमै पनि राष्ट्रिय महाधिवेशन टिङ्ख्या जागिएपट्टि सोच बाँचे छौ विशाल बजियो उक्त मजिफु तर सुजी प्रकारलाई सुरुवात ख सुरुवात नापना पनि झिसमा सल्लाह लाग्छ काङ्ग्रेस युएस हेर्नु कम्युनिस्ट पार्टी त्यही युएस हेर्नु परिस्थिति अनुकूल मजु थप्ने स्थिति चाहिँ अनुकूल मजुने टाइममा चाहिँ गजल ढङ्गले राष्ट्रिय महाधिवेशन त राष्ट्रिय सम्मेलन त ज्याउन दुःख किनकि झिसा राष्ट्रिय महाधिवेशन ढाउँदा चाहिँ एकदमै तरौँ जुइमा अघि फुक्कै आज नेपाली उपचत्री जिल्लामा चाहिँ कमसेकम नभ म सानो सुनिवार दिने पनि फुक्कै थासै चाहिँ छियो सङ्गठन कता देमार्यो हो बालो मान्यता चाहिँ ख तर चाहिँ आफूको उल्टी जुइ रङ्गा चाहिँ झिसा राष्ट्रिय महाधिवेशन ज्या मार्यो त्यो मान्यता चाहिँ सुन मजु थाहा छ हजुर आठैले चाहिँ छौ चर्चा भइसन छौँ डु ठो संहिता संविधान सभा चाहिँ पुनर्स्थापनीयमा अर्का त्यति ख विशेष यहाँ चाहिँ चुनावी आयोगति खन चाहिँ थोइले भइसन छौँ डु चुनावी आयोग नीति संविधान जारी यहाँमा संविधान जारी या त संविधान सभा पुनर्स्थापनीयमा अर्का त्यति खुवाउँछौँ डु नेपाल राष्ट्रिय पार्टी छुटु संविधान सभा पुनर्स्थापना यहाँ चाहिँ संविधान जारी आयो अनि वा चाहिँ जारीमै संविधान जारीमा यहाँ चाहिँ चुनावी आयोगति ठोकु खसवत मुटु सन्चन छौँ डु ठुकै पार्टी एउटा हार्न छुटु पार्टी धारणा त्यो विषयले पूर्ण बैठक गर्न निर्णय आउँदो अहिले चाहिँ संविधान सभा पुनर्स्थापना पूर्ण संविधान चाहिँ जारी आमा पूर्ण संविधान नै चिसन निर्णय पहिचान साहित्य संहिता साहित्य चाहिँ संविधान चाहिँ जारी आमा अरेपट्टि चाहिँ मान्यता खुकै पनि चाहिँ निर्वाचन पुनर्स्थापना त यो चाहिँ 이선 추기마 혹은 건달하고 들어갈라서 안일바든 추기에 있는 데 주의정 화 늘바든 안 하는 지선 대신으로 서민한 사회 라기야 화 바다의 서민한 사회 서민한 비마 섬설에 라기 늘바든 주의정 화 바카나 뭐 이안아 뭐죠 지 옥나 원아 원아 못다 알아 아들 대신 대전화 토야 칼기 서민한 사회 와 서민한 늘만이 알아기 투 무구 정세대 살리 늘바든의 주부디 서민한 대구부디 서민한 대 아워 Samiran Nirmania Mofta, Asiatai, Chisatai, Nana, Sunava, Zunta Menergia, Samiran Savaiz, Punar Nirmania Malib, Dikaha, Amukita, Agenda Sukhalajis, and Chigma Kotevaha. A Samidan, Vigadi Samidan Savadin Chinzo, Upasamita, Dujinzo, Upasamita, Upasamita, Tauja Punga, and Pretty Nala Laranga. A mere Bagdan uses asks. स्वरूप संबंधी और राज्य प्रदर्शन संबंधी तो न्यू डू एजेंडा अब क्या दुनिया सुसुम उठा उठा उठा उठाऊं जाते हैं जाते हैं तो क्या सामने असामने उठा उठाऊं दया जाना उगें दे आयु अवस्था समस्या सुखार कर ले संविधान समा संविधान जरिया हम पूर्ण निश्चित ले संविधान जरिया हम पे मूल कारण नहीं कने उन्होंने तो यह चीज़ निर्वाचन छुपे लेते हैं आने का संविधान समाज है सुनिए इंचा सुरेना संविधान देगी लेकिन निर्वाचन यह खालकी बात है तो गु अभिवादित विषय का अभिवादित विषय तो आजकल दंडाई पाखे मेंडर के आते होगा यदि तो यह संयता है संबंधी पहचान संबंधी वायकल संबंधी बोल संबंधी रियो खैर खासा वो विषय ले जग नलो धर्म संग्रह आज होने ऐ अब लेते हैं जनता छु मेंडर बिलो बना सब संभव नहीं खंजी फोन मेरे छत खंज सुखार गला सा आयु परिस्थिति दुनिया से गु संवैधानिक डेड लग जाता हूँ तो संवैधानिक डेड लग जाए दुनिया से यदि चीज हाँ चुनाव है या उखड़ गा रहा सा संविधान सभा वाब अंतरिम व्यवस्था भी कहते हैं पुनर्स्थापन में आकर समय चुनाव या फिर अवस्था है मरो ऐ जून दिन अब ये देते हैं ना पुनर्स्थापन है या उखड़ योग सा अंतरिम व्यवस्था भी कहते हैं लगी ये कंधा भी कंधा छने लगी या सत्य सौ मुझे ना दे फिर संविधान सभा दे संविधान जारी ना बुरा वही तो बैसाख तक दुनिया दे जारी जो संविधान कठोर जाए संसदीय चुनाव भी रहना सब देश संसद निकास में कहीं अल देश तो नंगा था स्थायित्व ना उन्हें राजनीतिक स्थायित्व ना उन्हें अल अरे चीज़ आता है गुआ आप इतना नहीं खुलना तो नहीं पहले चीज़ आता है निवारा अंत्य खुलना तो भी मंत्र तो नहीं वो संविधान आता है यदि छोड़ने वाला जो पल परिकल्पना है तो क्या तुम संवैधानिक रूप में वो दुखद गलत चीज़ है निवारा सब ठाव ढंग रहा है दिन की अवस्था तो वही ऐसे जिन दिन आए इले तो निर्वाचन संविधान सभा लगी निर्वाचन या शिविर ना था सहमति यह ना था पूर्ण रूप में गुली दुखा जैसे क्या राज्य पूर्ण संसद सहमति दुनिया ना चौदह प्रदेश छह प्रदेश खंडों वही जानो बाद है ना दस प्रदेश खंड ना वही जानो वो फुक चीज आता है संविधान समय पुनर्स्थापित ना छह से एक दुनिया था सहमति या पर दास सहमति आमले यदि सहमति आम पर दास गु प्रक्रिया दोगा द्वितीय बमुन चुके सहमति आने का वो सहमति कम से कम ना छह राजनीतिक निकास लगा ला सब जिसे संविधान जारी जिस पैतानी खतरनाक दही संज्ञा दही खतरनाक दही फुक फुक खंडो वह रुंगा दही जिसे ले छोड़ निकास है प्राप्त जी पर आ निर्वाचन है जुलगा ला सब सुजीर गा ला निर्वाचन है ना वही रिले चीजा खनाद नुखा राजनीतिक समीकरण गुखना वही रहा ला थोड़ा सुंगो पिंगो दल वा मधेशी शक्ति छो जी फुक जी मखला कांग्रेस छो दंगा शक्ति दयाज ने ये माले छो दही एकीकृत माओवादी वा माओवादी छो शक्ति दयाज ने टाइल आ वही समीकरण ला ठुकाया खाने छो न्यूशी कांग्रेस बड़े जी पुछो निश्चित माओवादी करे जी पुछो निश्चित मधेश मोर्चे करे ठुकना तो दिल लगा लगा आना संख्या इस समीकरण सुखार ले तो यह आय इलिए तय जिसे वाले पार्टी खंगो खंग सुखार कर रहा है उनके आय ले आर्थिक रूप में ना बोझ मजियो ले एक दम है तत्काल रांधिक निकास वही उपचित खंड पुनर्स्थापन पक्ष में जुड़ जुड़े ना पुनः संविधान ने भी निम्न दे पुनर्स्थापन राउंड मारे हो बढ़े जाएं पार्टी मार खा आज रात आठवें चले मेरे को फोन ना सुन पास दी हुए कोई जिज्ञासा वाणी सांस का क्या पक्की होनी जजलपा हेलो जजलपा तारे माम जजलपा तारे माम उदयन जी ये को बी का दिल गला है हाँ वो कहीं लिसा नि� अरे नज़ात है जी जरंदा ही जोधा लोग बता रहे हैं हम जिस जोधा लोग बता रहे हैं ना नज़ान ही नहीं ना जी मगला ना बा चुनाव के टाइम में जीना ग्वालियर ना उखाड़ नेपाल से बाढ़ डर गला आज़र ओके चुन देगा ना वही उखाड़ गला आकारन बस क्या ना चुन मोहन किरण दाई भी सुना शेष ही होला जीना दाई जुन माओ का मको जी नेपाल से बाढ़ डर नेवाड़े और बाढ़ डर का वही उखाड़ मगला आजी किरण जी तो सोनियों ने सोचे नेपना नेपाल से पार्टी तर नेवाड़े तो कह गया मोहित जोंडो आ मोहित जोंडो का खास है जाइने आ तो का कांग्रेस तो अभी माले तो अभी गुल्लन नेवाड़े दो असंतुष्ट जो तो अभी वह तो अभी तो शिव पार्टी भागे साले मोफो मगला आपको ना तो कटेगा ना मजो किरण जी मगला अल ना तो खाने सिलसिला सुकिस राजनीतिक कार्यकर्ता त जिउने वा नेपाल राष्ट्र पार्टी राजनीतिक कार्यकर्ता बिल्कुलै कमेगा जी आना सुइतन ओडो किरणजी थेया बि नरेश दाई थेया बि मखला केशव दाई थेया बि इबि जी भाषिक कार्यकर्ता भाषिक नेता दादाको ठीक छ न ओडो राजनीतिक कार्यकर्ता का ठीक छ न मरो छुन पार्टी चले आदा राजनीतिक कार्यकर्ता मा कने जी नेपाल बन्दै आमालफु छु जी जी आमालफु उके लागे राजनीतिक किसिमा प्रशिक्षण जुबी कार्यकर्तामा जे विचार छ एबले नेपाल राष्ट्र पार्टी आन गुरु जुन चार पाँच वर्ष देउ होला पार्टी संगठन जु आन भाषिक कार्यकर्ता भाग राजनीतिक कार्यकर्ता त अथि यहाँ म पनि थिए छौँ अलि अधिवेशन या उठाइदिल छुन पार्टी अधिवेशन यहाँ छिछ सिउ किरणजी उठाइ छु नि म वडा कमिटी क्षेत्र कमिटी जिल्ला कमिटी अल्टिनी हुन्छु उनी ख मगला आ जिल्ला जिल्ला दुठे छौँ नेपाल राष्ट्र पार्टी हो छौनी वडा दुठे छौँ काठमाडौँ जिल्ला छिक्पिस आधाको इकाइ कमिटी गठन या म पनि मगला ठुकै एउटा घेना गाइजोना संगठन हिसाबमा चार पाँच वर्ष देउला सरकार मन्त्री जुठाउँ नेपाल राष्ट्र पार्टी हो मगला अहिले छुन्या मेघले संविधान सभापट्टि चुनाव विघटन या बाबुराम भट्टराई चुनाव घोषणा चुनाव जु जुसा नेपाल राष्ट्र पार्टी नापागोली भोट होला उहिसँग पोला भोटया मलाई थाहा रहेछ चार पाँच वर्ष देउला छुन्या उहिसँग कम भोट आउँछ नेपाल राष्ट्र पार्टी हो छु अचिन्दै औचित्य मरे उनीहरू उके नि ठोछौनी हुने सहयोग बाँडगली छ भेट्छ नि हजुर किरणजी उयोका न्यासाई छ बच हाकलान छ छिकै यो मरे पनि बच हाकलान लिसकेदिन छिटा इनाभ्यन्दना कर्ता भाषिक कार्यकर्ता यो खे चाहिँ सुधार रूपमा छि चाहिँ भाषा आन्दोलन जातीय आन्दोलन जोजन पनि मनोटक नाप्न बजाए भाषा आन्दोलन जाति आन्दोलन राजनीति रूप सम्बोधन न्यायमार यो खे चाहिँ सचिवजी आज आउन मखला उयो चाहिँ क्रियाशीलता यो ख राजनीति रूप चाहिँ गुली सचिवजी कटो मुक्त जिसले ठाउँमा ढाइसबाट चाहिँ अब शैलेशजी थेन्डुङको विषय मूल्याङ्कन यहाँ विषय ख क्रियाशीलता सक्रियता राजनीतिक सोच विचार चिन्तन गुली ब्याजन गुली न्यान फ्याज्नु भएको चाहिँ यहाँ छो राजनीतिक दल जीवन र सक्दा चाहिँ छु समय दुनियाँ फुक्क चिज चाहिँ प्रति फेमारी चिज नमुखु प्रति जी रिउन खमुखु जिसले आ नेतृत्व चुनाव चाहिँ पार्टी सुनौ मुन्दासन छ जिमी चाहिँ त्यहाँ सक्षम जुला बा चाहिँ क्षमता वाहन जुला घाटै छौँ नम्बर थियो जाउँ मखला तर घण्टा मेमो डलिपी मन्त्र साल्फै म फ्याजन थियो खे चाहिँ यहाँ समस्या त दुची छ सम्वाद चरण चाहिँ यो कुख झाकौ न ख तर छि दुनियाँपट्टि समस्या चिस ठिकमा अघि कमी कमजोरी जिमी हुन डब्जी फो मखला कमी कमजोरी त जिम्छ कने चाहिँ ठिटा चाहिँ संशोधन यहाँ यहाँ यहाँ आउने जे कमसम नेपाल नयाँ त सौराजनीतिक शक्तिहरू चाहिँ छुट्टा विकास या मार्योपट्टि छि सक्सियो मान्यता ख एजिया चाहिँ ठोकिया चाहिँ जे सबैले फुक्सन ठुप्टे ख तर समस्या सुखहरू गर्दाहरूले चाहिँ यहाँ थियो खरि चाहिँ तत्काल तिर न्याएर दुनियाँ फुकेची सक्ला समस्या समाधान जी चिजलाई मुखो अहिले मेरो ख चाहिँ आछिके दुनियाँ चाहिँ सौराजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह नदोठ भेट्नु भयो जे सबैले मसा मजुसिया ढामा सुमुन दादा चाहिँ यहाँ गभर्मेन्ट चाहिँ यहाँ ठो मार्क्सवादप्रति वा कम्युनिजमप्रति चाहिँ आस्था दैजने चिन्नेवाद दुनियाँ सुनिश्चित चाहिँ पुँजीवाद समाजवादप्रति आस्था दैजने एज या चाहिँ थुफुक्क खे चाहिँ आग्रह पूर्वाग्रह दु कार्दैन अब सायद झिकेन रुजी वा मेमे बिङ्गेन दैजी वा आग्रह पूर्वाग्रह नाना क्षेत्रपट्टिपट्टि चाहिँ समस्या दिएको जी फु तर मूलत समस्या घण्टाला खर गरेर लाग्छ राजनीतिक रूपमा चाहिँ एकदमै लुने लाग्छ त्यो जिउ खे चिन्तन यहाँ खे नमस्ते यहाँ गएर त स्वीकार्यम विषय खतिर ल ताउदेख आठो चिज त झिसा चाहिँ सुधार्न पर्ने लाग्छ जिसोले नेपाल पार्टी दुनियाँ चाहिँ फुक्क नेवाद सङ्गठित जिमारी हो छौ आदर्श खोजेको छौ भावनै खोजेको जिमारी हो खोजै बालाउ ख तर चाहिँ वसिवान चाहिँ मूल खोजै नयाँ देशमा चाहिँ राजनीतिक रूपमा न्याउने फेमा वा राजनीतिक शक्ति चाहिँ नेवाद डेमारी हो त्यो मूल खुला उयो दुनियाँ सहमत जुइफु नेपाल पार्टी सङ्गठित असहमत जुन लाग्छ हान नमियो सुन शक्ति चाहिँ निर्माण जो आउने फोकरी चिज छ मधेसा खना मधेसा दिने टाउ मसे दल दु तर मधेसा जन्द्र दोषी जुना चाहन्छ अथवा थ्यान्थु नहुने फो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा यो ख एना जे ज्ञान पनि ढाक्न जसले चाहिँ विवादनीय खम के त्यो प्रतिस्पर्धा चाहिँ छिओ शक्ति चाहिँ झन् टरै नाइन्के थियो टा होला उयो यहाँ माउखण्ड यो कुदो जी माउखण्ड यो कुदो मलाई प्रयास नै जसले हेर्न राजनीतिक कार्यकर्ता ख मुख राजनीतिक रूपमा विश्लेषण आफू मुख वा भाषिक कार्यकर्ता यो चिज चाहिँ थो यो चाहिँ निर्गुली जिम्मा चाहिँ जसले चाहिँ निर्णय भाग म्याजमेन्टलाई बिमार हस् त किरण सकिजो छिँ आफूलाई महाधिवेशन निषेक यहाँ वर्तमान राजनीतिक अवस्था खण्डको पार्टी अवधारणा यता कया नै स्पष्ट हेर्न भेटेर छिटा एक शुभ सञ्जना विवादित बुदाको संहिता विषय तथा विवादित बुदा थाती तयार छ संविधान जारी आएको का आगो चर्चा जसोका उक्त पार्टी विरोधी आगो निषे पार्टी उगु बैठक थ्वेगु पुस्तक दुने महाधिवेशन आगो ढकान कोचोको दो त महाधिवेशन तयारी कोठाउ छ सुन जोंले महाधिवेशन सहभागिता कोठाउ जी थ्व तिथि विषय तका उ कलसे सहभागिता को छ त नेपाल मण्डलले हिनो कोचा थ्व को छ नेपाल मण्डल बाकेन जितना हुन्छ सुबह।